इतना बरस के वो जा न सके अबरे करम आज इतना बरस के वो जा न सके घर आया है एक मेहमान हसी डर है के चला ना जाए कहीं हम दिल की बात सुना न सके अबरे करम आज इतना बरस के वो जा न सके है अबुर करम किस्मत से किसी को मिलती है किस्मत से किसी को मिलती है ये भीगी रात ये तन्हाई फिर क्यों न छुपा ले आँखों में हम जलबों की ये रानाई ये टाके जरा सी देर को भी हम उनके नाज उठा न सके अबरे करम आज इतना बरस के वो जा न सके अबरे करम ये नर्म लबों की खामोशी इजहार भी है अरमानों का कुछ कहने की भी ताब नहीं होठों में भी बात दबा न सके अबरे करम आज इतना बरस के वो जा न सके घर आया है एक मेहमान हसी डर है के चला न जाए कहीं हम दिल की बात सुना न सके अबुर करम है अबुर करम